capital at all. An son, nor a rugug Isa, in Metlehem Yuda, a lehev and re heroid, hanig drihe on non tir, go Jerusalem, agasturder. Cavil and reishan in Yuda cotabera, mar de knickemirna a rail, so down tir, agas hanemer conegaira. Nor erig heroid and re in Machin, hanig buirivir, agas Jerusalem gleir, coma. Agus kringi sé uachtarán a sagart agus stíngóri an phobl agus díra sé íuv ká mérfi Krist. Agus dúrdar san leis e mittlihim júda ó sin maratá skrífa ig an vaig. Agus tussa a vittlihim a halav júda ní tuss lú in echar ar híisach av júda or is asatsa a hukig an tíisach a yenig mphobl Israel a rira. An son de gleig Herod na dríhachig aganis, agus fuair sé amach uathe go crín an tóm inar tispánag an réaltaibh, agus de stúra sé go Betlehem iad, agus dúirt sé, cuair díig go maith an maxa, agus nuair Iosef tuairisgir, tagig agus ínsig dósé, go déadsa agus go náire dé leis. Tréis na cainte sin ón rí dimíadar, agus fiach an réal a chnicidir sa dántír do glúis sé rompa go dáine sé agus gur staid sé a sciún na háite an roibhan leanmh. Nuair a chnicidir an réal de hánig ár dásara, agus cuadar isteach sa tíig, agus fuardar an leanmh, agus a bháthir muide, agus léachtadar do, agus dairadar é. Agus doscaladar a gud stóir, agus hugadar brontnas do, óir, agus túis, agus mír. Agus a tugug fláirh dóibh a dairh gandal thar neis go dí Héród, agus chuadar bóthar eile thar neis chun na díra féin. Nuair a bhíidir mithe de hispáin engel an tírna é féin de Iósaf na chola, agus dúirt sé, éirig agus tógleata an leanmh agus a bháthir, agus imig go Héigipt, agus fanaón go nínseadait, mar beig Héród a lorug an linimh chun na bharthe. Déirig sisin, agus hóg sé leis an leanmh agus a bháthir, agus chua sé san Égipt, agus bhí sé san áit sin chun go bhfuair Héród bás. Onas go gáilíon fi an focal a dúirt an tírna tí bhíal an aig nuair a dúirt sé, as an Égipt do ghléas mo bhac. An son nuair a chnic Héród gur bheol na dríthe hánig ferag an a bhuarir, agus chur sé amach a locht erim, agus mharibh sé a raibh de bhacuh dá bhliain, nó féin a bhun i Mislehem agus na sna tuachamh go léir a bhain lé, dréir an méid aimsire a fuair sé amach ó chaint na nríthe. An son na sead cá líonag an chaint a dúirt Jeremias fáig nuair a dúirt sé, de thairíodh go a ráma, ard gól agus omad olagán, ráchil i cuine a clinge, agus ná ghlacach sí sólás tais ganead a bheith ann. Tréis bháis Héróid áfach fiach de hispáin engel an tírna é féin de Iósaf a dairbh san Égipt. Agus dúirt, éirig agus tógleat an leanmh agus a bháthir, agus imig go tír Israel, óir an bhaointer a bhí tí an linimh de chur chun báis táid siad tréis bháis. Agus déirig sisin, agus hóg sé leis an leanmh agus a bháthir, agus hánig sé go tír Israel. Ach deirigh sé Archelaus a bheith an rí ar Judea in inad athair, Héród, agus níor leog aglacha dul an son, agus tá tugag fláirbh do na chola agus chua sé i gcríochamh Galilí, agus hánig sé chun cónaithe sa bhaile ar a dúctar Nasaret, onas go gáilíonn fi a ní a dúirt na fáige, túrfar Nasaréinach. Yeah.